خواہ مخواہ کے دعوے کرنا کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، اور جب موقع آئے تو ہمت ہار جانا کہ یہ طریقہ ایمان والوں کا نہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو بالکل منظور نہیں ہے اور پسند نہیں کہ آدمی ڈینگے ہانکا کرے، بلکہ جو بھی کرے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے کرے، کم سے کم یہ کہہ دے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسا کروں گا انشاءاللہ لگا دوں، تاکہ اللہ پر اعتماد کا اظہار ہوا. یہ کہ بعض حضرات جس وقت مکہ معظمہ میں تنگی اور پریشانی کا حال تھا اور حکم یہ آیا ہوا تھا کہ صبر اور اعراض سے کام لو، جواب مت دو، برداشت کرو، تو بعض لوگ یوں کہتے تھے کہ میاں اگر ہمیں جنگ کی اجازت مل جائے تو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے اور سب اگلی پچھلی کسر نکال دیں. لیکن مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو انہی میں سے بہت سے لوگوں کی ہوا خراب ہونے لگی کہ ارے یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے. تو پہلے تو کہہ رہے تھے کہ آ جائے جہاد کا حکم تو ہم اپنے جوہر دکھلائیں گے، اور اب جب آ گیا کہ جانا ہی پڑے گا تو اب دل جو ہے وہ محسوس کر کے رہ جا رہے ہیں. اسی طرح غزوہ احد کے اندر ایک موقع ایسا آیا کہ بہت سے لوگ میدان میں ڈٹے ہوئے نہیں رہے، پیچھے ہٹ گئے. تو ایک طرف تو یہ واقعات پیش آ چکے تھے، دوسری طرف کچھ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ایک مجلس میں آپس میں مذاکرہ کرنے لگے کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالی کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے تو بھائی ہم تو وہ ضرور کریں. یہ آپس میں ایک دوسرے سے تذکرہ کر رہے ہیں. اب یہ بات ہوئی کہ بھائی پوچھ لو حضور سے کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے، تو پوچھنے کی ہمت کسی کو نہ ہوئی. تو ادھر وہی نازل ہو گئی پیغمبر علیہ السلام اور آپ نے ان سب کو بلوا لیا جو بیٹھے بات کر رہے تھے، اور پھر فرمایا کہ ایسے ایسے تم لوگ بات کر رہے تھے، لو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ ایسے دعوے مت کرو جس پر عمل نہ ہو سکے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند بات یہ ہے کہ آدمی میدان جنگ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے دشمن کے مقابلے میں ایسا ڈٹ جائے جیسا کہ شیشے کی پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تمام اعمال میں اجر و ثواب کے اعتبار سے جو عمل سب سے زیادہ موجب اجر و ثواب ہے وہ یہ موقع ہے کہ آدمی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جائے, جان جانے کی پرواہ نہ کرے, مال کی پرواہ نہ کرے, گھر بار کی پرواہ نہ کرے, کاروبار کی پرواہ نہ کرے, سب کو دین پر قربان کر دے. یہ جذبہ اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند. لیکن لوگوں کا اس کے بارے میں کیا کردار رہا, اور جب یہ حکم دیا گیا تو کیا جذبات لوگوں کے رہے, اس کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت. ہر آدمی اس میں پورا نہیں اتر سکتا ہے, یہ بہت ہی مشکل ترین معاملہ ہے. آدمی تھوڑے سے مال کی قربانی دیتے ہوئے اس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے, اور یہ تو حقیقت میں سب چیزوں کی قربانی دی جا رہی ہے. اس وقت مجاہد جہاد کے لیے نکلتا ہے, اس کی جان ہتھیلی پر ہوتی ہے. کتنا ہی بڑا سرمایہ دار کیوں نہ ہو, اللہ کی رضا کے مقابلے میں وہ اپنے تمام سرمایہ کو چھوڑنے کا پورا اقدام کر لیتا ہے. اس کے گھر والے ہوں, بیوی بچے ہوں, رشتہ دار ہوں, گھر بار ہو, سب کو چھوڑتا ہے خوشی خوشی کہ صرف میرا رب راضی ہو جائے. تو جو شخص اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے, ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر پیار نہ آئے گا تو کس پہ پیار آئے گا؟ تو اسلام میں سب سے اعلیٰ درجے کا جو عمل ہے وہ یہ. اسی لیے ایک حدیث میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ذروۃ سنامہ الجہاد. اسلام میں جو سب سے چوٹی کا عمل ہے, جیسے کہ اونٹ کی کوہان ہوتی ہے وہ سب سے اونچا حصہ ہوتا ہے اونٹ کا, اسی طریقے پر اسلام کے اعمال میں سب سے اونچے درجے کا جو عمل ہے وہ جہاد, کیونکہ اس میں سب سے زیادہ مشقت اور سب سے زیادہ قربانی. اس درجے تک کوئی عمل نہیں پہنچ سکتا. آدمی نماز پڑھتا ہے, بے شک نماز بہت بڑی عبادت ہے, لیکن اس میں جان کا کوئی خطرہ نہیں. ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھے تو جان چلی جائے, جیب بھی خالی نہیں ہو رہی نماز میں کہ بھائی اتنا پیسہ دو تب نماز ہوگی. لہذا نماز کی حیثیت اپنی جگہ, مگر وہ جہاد کے برابر نہیں. جہاد کی وجہ سے نماز کو مؤخر کر دیا جاتا ہے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے چار نمازیں قضا فرمائی جہاد کی ضرورت کی وجہ سے. روزہ بہت اعلیٰ درجے کا عمل ہے, لیکن جہاد کے سفر میں روزہ مؤخر ہوگا, کیونکہ سب روزے سے رہیں گے تو لڑیں گے کیسے, اب کمزوری آ جائے گی. اسی طرح اور دیگر معاملات, تعلیم کا معاملہ ہے, طالب علم ہے, اپنے گھر سے پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, دین پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, بہت بڑی سعادت ہے. فرشتے پر بٹھا رہے ہیں, مخلوقات اس کے حق میں دعائیں کر رہی ہیں, جنت کے راستے پہ چل رہا ہے وہ, مگر طالب علم کے لیے جان کا کوئی خطرہ نہیں. اور ہمارے مدارس میں تو مفت کی پڑھائی ہے, تو مال کا بھی کوئی معاملہ نہیں, کھانا پینا رہنا کتابیں سب مفت. اب کوئی خود ہی خرچ کرے تو بات الگ ہے. لہذا تعلیم اپنی جگہ اور یہ سفر بھی اپنی جگہ, مگر جہاد کے درجے کا نہیں ہے, کیونکہ جہاد والی بات اس میں نہیں پائی جا رہی. ایسے ہی تبلیغی جماعت کا سفر بہت اہمیت رکھتا ہے. دین کی دعوت پیش کرو, خود اپنی تربیت کرو, گھر گھر جاؤ, در در جاؤ, بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. امر بالمعروف ہے, نہیں عن المنکر ہے, مگر ایسا نہیں ہے کہ جو جماعت میں جائے تو وہ واپس ہی نہ آئے. کیا ایسا ہے کہ جو جائے گا تو مر جائے گا جا کے, یا خطرہ ہے کوئی موت کا؟ اسی طرح مال لگ رہا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب چھوڑ کے جا رہا ہوں. سب سے تر کے تعلق ہے, ایک مقررہ وقت کا سفر ہے, اپنا واپس آ جائیں. ٹھاٹ سے جا رہے ہیں, ٹھاٹ سے رہ رہے ہیں, ماشاءاللہ اب تو بڑی سہولتیں بھی ہو گئیں. تو یہ سفر بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے, مگر جہاد کے برابر نہیں ہے. مجاہد کا جو جذبہ آئے جاتے ہوئے, وہ جذبہ کسی میں نہیں پایا جا رہا. وہ تو وہی جان سکتا ہے جو اس مرحلے سے گزرا ہے, ہمیں آپ کو بھی پتہ نہیں کیسی شان ہوتی ہے. دل میں اس کے اللہ کی محبت موج مارتی ہے, موج مارتی ہے, دین کی محبت موج مارتی ہے. اس کی نظر میں کوئی چیز رہتی نہیں سوائے جنت کے, کوئی چیز اس کے نظر میں نہیں رہتی. کیسے واقعات ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ چلے آ رہے ہیں, میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں, پوچھنے والا پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں, کہتے ہیں مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, یہاں جاؤ. اور جاتے ہیں اور لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں. اس کے جذبے کو پوچھو. قرآن نقل کرتا ہے, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. اللہ تعالی نے خرید لیا ہے ایمان والوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو, اور بدلہ یہ ہے کہ انہیں جنت ملے. ہم نے ان کی جان بھی لے لی, ان کے مال بھی لے لیے, اور بدلے میں ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے. یہ مارتے بھی ہیں, یہ مرتے بھی ہیں, شہید بھی ہوتے ہیں. تو بھائی اس درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, اس کا اجر و ثواب عظیم الشان. اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے, کیونکہ یہ دنیا میں دین کی سربلندی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. مسلمانوں کو اور اسلام کو عزت مل نہیں سکتی جب تک کہ شرعی جہاد پایا نہ جائے. جب تک پایا جاتا رہا, کسی کو نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہ کی. اور جب سے یہ عمل امت نے چھوڑ دیا اور اس میں کوتاہی ہونے لگی, ہر طرف سے ذلتوں نے گھیر لیا, مگر یہ عمل ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے کر لے. مثال کے طور پر جمعے کی نماز, جمعے کی نماز آدمی اکیلے نہیں پڑھ سکتا, اگرچہ جمعہ فرض ہو, مگر ایک امام اور تین مقتدی کم سے کم ہونے چاہیے, یعنی چار آدمی ہوں. اور بعض ائمہ کے یہاں اور زیادہ بھی, لیکن ہمارے ہاں کم سے کم چار. جب تک یہ چار آدمی نہ پائے جائیں جمعہ قائم نہیں ہو سکتا اگرچہ فرض ہیں یہ اکیلے نہیں پڑھا جائے گا ایسا فرض ہیں ایسے ہی جہاد کی بھی کچھ شرطیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ابھی بیان سن لیا جہاد کا یہاں سے باہر نکل کے جھنڈا اٹھا دو کہ جہاد کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا جہاد کی شرائط اور ہر ایک سے جہاد نہیں ہوتا جمعہ جتنے چاہے لڑوں کہ بھائی ہم تو جہاد کر رہے ہیں اس کے لیے شرائط ہیں ایک جماعت ہونی چاہیے اس کا ایک امیر ہونا چاہیے اور کسی خطے پر ان کا اقتدار ہونا چاہیے جہاں پہ ان کی حکومت چلے ان کی فوج ہونی چاہیے پھر جن سے مقابلہ ہو مقابلے کی وجہ ہونی چاہیے کیوں مقابلہ کیا جا رہا ہے خامخواہ تھوڑی کسی کی جان لی جائے جس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے صلح ہے یا ہم کسی دستور کے پابند ہیں ان سے کوئی لڑائی نہیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ سب سے لڑتے پھرو خامخواہ ہاں شرائط پائی جائے پھر جنگ کی وجہ پائی جائے تب یہ کردار پیش کیا جائے گا کہ بس اب جب موقع آئے تو اس طرح لڑو کہ پیٹ نہ پھیرو بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جاؤ کیونکہ کامیابی جب ہی ملتی ہے جب کہ آدمی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے اور اگر ہمت نہیں ہے اور یہ جذبہ نہیں ہے تو کتنے ہی ہتھیار اکٹھے کر لو کچھ ہونے والا نہیں سب سے اہم چیز ہے قربانی کا جذبہ اور اپنے موقع پر ڈٹنا مضبوطی کے ساتھ کہ اب تو جو کچھ بھی ہو جائے بس اب تو اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہی کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی کہ دیکھو اللہ کو تو یہ پسند ہے اب تم جو ہے دعوے کر رہے ہو اگر ہمیں پتہ چل گیا اچھا عمل بہترین عمل تو ہم اپنے جوہر دکھلائیں گے تو دکھاؤ جوہر پھر پیچھے کیوں ہٹے پھر تم نے کمزوری کیوں دکھلائی جب تمہارا دعویٰ ہے تو دعوے کے مطابق عمل ہونا چاہیے یہ تو طریقہ منافقوں کا ہے یہ تو طریقہ یہودیوں کا رہا کہ ڈینگے ہانکا کرتے تھے اور جب موقع آتا تھا تو دم دبا کے بھاگ جاتے تھے تو یہ تو منافقوں کا طریقہ ہے مومنوں کا یہ طریقہ نہیں جیسا دعویٰ کرو ویسا عمل کرو دعوے میں اور عمل میں موافقت ہونی چاہیے ظاہر و باطن میں یکسانیت ہونی چاہیے اس سے یہ بھی پتہ چلا اگرچہ صراحتاً نہیں بلکہ اشارتاً کہ آدمی جس چیز کی لوگوں کو دعوت دیں خود بھی اس کے اوپر عمل کا اہتمام کرے اگرچہ صراحتاً اس کا یہاں ذکر نہیں ہے لیکن بطور دلالت یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی جس چیز کی دوسروں کو دعوت دیں خود اس کے اوپر پہلے عمل کرے دیگر آیات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور اس کا آغاز جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کیا جا رہا ہے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض باقی بیان کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اللہ کی باقی بیان کرتی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو دنیا کی کسی خاص مخلوق کی حمد و ثنا کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کے لیے تو ساری مخلوقات باقی بیان کرتی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. یا ایمان والو, ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, بڑی ناگواری کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم ایسی بات کہو جو تم نہ کرو, کہو تو پھر کرو. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں ایسے لوگ جو اس کے راستے میں لڑتے ہیں سب باندھ کر, گویا کہ وہ سیتا پلائی ہوئی دیوار. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتے ہیں, ان سے بہت محبت فرماتے ہیں. تو فرمایا یہ ہے کرنے کا کام. تو اگر تمہارا دعویٰ ہے تو جب موقع ملے تو یہ کر کے دکھاؤ, سب سمجھا جائے گا کہ تم جو دعویٰ کر رہے ہو وہ صحیح. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان و یقین عطا فرمائے, شرور و فتن سے محفوظ فرمائے, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you.